کی طرف منسوب کیا گیا. یا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ حضرت یوشع جب وہ مچھلی کی بات کو بھول گئے اور آگے سفر کرتے کرتے بڑے دور چلے گئے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو اس وقت ان کو یاد آیا، تو وہاں یہ مان ثانی اللہ شیطان، شیطان نے فراموش کرا دیا. شیطان نے کیا فراموش کرا دیا؟ شیطان اس پر بڑا خوش ہو کہ بلا وجہ سفر صعوبت والا کر رہے ہیں یہ نیک لوگ، اور بڑی تھکاوٹ ہو گئی، بلا وجہ ہی جا رہے ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے جانا تھا وہ تو وہاں ہی تھا جہاں وہ ٹھہرے تھے اور جہاں مچھلی گم ہوئی تھی. آگے کا سفر جتنا بھی ہے وہ دن بھر بھی چلتے رہے، اور صبح ناشتے کے وقت ان کو وہ خیال آیا، اس وقت ان کو بات یاد آئی. تو وہاں یہ ہے کہ شیطان ایسی باتوں پر بڑا خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا ہے خوب تھکے، بلا مقصد سفر کیا ہے انہوں. تو اس طریقے سے اس کو بھی، حالانکہ یہ تو قتل نہیں تھا حقیقت میں، نہ ارادہ تھا قتل کا، مکہ ایک مارا اور اس سے مراد چھڑانا تھا، لیکن وہ مکہ وہ برداشت نہ کر سکا، اس کے اندر اس کی ہلاکت ہو گئی. تو اب قتل تو ہو گیا، چاہے وہ خطان ہو یا بغیر ارادے کے ہو، تو شیطان تو اس پر خوش ہوگا کہ اب معاملات خوب الجھیں گے، اور جتنا الجھاؤ ہوگا اتنے ہی شیطان کی وسوسہ اندازیاں زیادہ ہوں گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے قال رب انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنی جان پر زیادتی کی اور مجھے معاف کر دے. خدا نے معاف کر دیا، گناہ نہیں تھا، لیکن بڑے آدمی کو یعنی یہ چیز خطرناک معلوم ہوتی ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ مقرب ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ کی، اور ان کی تربیت زیادہ مقصود ہوتی ہے، اور ان پر معمولی معمولی سی باتوں پر، نہایت ہی معمولی درجے کی بات پر بڑی گرفت ہوتی ہے. جتنے بھی انبیاء پر امتحان یا ابتلاء کے واقعات آئے ہیں یہ اسی مد کی چیز ہے. یونس علیہ السلام پر سخت ابتلاء آ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کو معافی مانگی، اس میں حالانکہ ارادہ نہیں تھا قتل کا، ارادہ نہیں تھا، نہ نیت تھی، نہ یہ چیز فی الواقعہ گناہ ہے، لیکن ایک آدمی کی جان تو تلف ہو گئی، تو اس پر ان کو بڑا افسوس ہوا. یعنی دوسری جگہ آتا ہے کہ لم عمر، مجھ کو حکم نہیں دیا گیا تھا اس کے مارنے کا، حکم نہیں ہو، بغیر حکم کے اس کی جان تلف ہو گئی، اگرچہ ہمارے ارادے اور ہماری غیر ہی یہ کام ہے، لیکن جان تو بہرحال تلف ہوئی. اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے بظاہر یہ شکل اور صورت گناہ کی، حقیقت میں گناہ نہیں، جو لوگ اس کو گناہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، گناہ بل ارادہ ایک چیز کو کرنے کا نام ہوتا ہے، بغیر کہ ایک نہ کیجیے گناہ نہیں، اس کو خطا کہتے ہیں. خطا یادی ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، لیکن گناہ نہیں ہو سکتا. بہرحال آدم علیہ السلام کا بھی نسی آدم بوتر، آدم علیہ السلام نے بات کی لم نجد لہو عزما، اور اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان کو گناہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال ایک صورت اور شکل تو گناہ کی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ جان طلب ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے آج ہی، کیونکہ وہ بڑے شخص تھے اور ایسی ہستیوں کی تربیت ابتدا سے ہی ملحوظ ہوتی ہے، وہ سے پہلے بھی وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور کامل کے درجے میں ہوتے ہیں. بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب حضرت دہلوی تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ نبی نبوت سے پہلے قطب باطنی کے درجے میں ہوتا، وہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے پورا، یعنی ولی یہ کامل کے درجے میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے وہ یعنی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، خصوصیت ہوتی ہے ان کی. اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی کی اور اللہ نے ان کو معاف کر لیا. کا بھی پتہ اس وقت طریقے سے ہی ہو سکتا ہے، جیسا کہ نیک لوگوں کو پتہ لگ جائے الہام کے ذریعے یا مطلب ہے خواب کے ذریعے خدا نے معاف کر دیا، یا نبوت ملنے کے بعد ظاہر ہے کہ بعد میں ان کو 10 سال کے بعد نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی، خدا نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا، بے شک وہ رحیم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، بما انعمت علیہ، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے. یہ تو انعام اتنے ہیں کہ ابتدا سے لے کر، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے یاد دلایا کہ اے موسیٰ دیکھو ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے، مرتن بعد مرہ، پیدائش کا دور دیکھو کیسا خطرناک گزرا، پھر تمہارے اوپر ہم نے محبت ڈال دی اپنی طرف سے، دشمنوں کے گھر میں تمہاری پرورش کی، نہایت اکرام اور اعزاز کے ساتھ رکھا، پھر سمجھ اور حکمت عطا فرمائی، نیکی کی بات، اور پھر اللہ تعالی نے احسانات اور بعد کے احسانات جو اللہ نے فرمائے، وہ خلافت بھی اللہ نے دی، اور پھر یہ ہے کہ نبوت عطا فرمائی، اور عظیم المرتبت کتاب بھی اللہ نے نازل فرمائی، اور اپنے کلام سے اللہ تعالی نے مشرف فرمایا، بڑے بڑے درجے اور مرتبے اللہ نے عطا فرمائے، بڑی حیثیت عطا فرمائی. تو عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، جیسا کہ تو نے فضل کیا ہے مجھ پر اور انعام کیا ہے، فلن اکونا، میں ہرگز نہ بنوں گا پشت پناہ مجرموں کا. یہ کہہ رہے ہیں آئندہ بھی میں کبھی مجرموں کا پشت پناہ نہ بنوں گا. یہ مجرموں سے مراد یہاں وہ اسرائیل نہیں ہے، بلکہ بچی بھی ہیں، ہر قسم کے مجرم لوگ جو ہیں، میں ان کا پشت پناہ نہیں بنوں گا. اور اس شخص کو جس کی وجہ سے وہ قتل ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے وہ آدمی مرا، تو اس کو بھی اس کے اندر ہی داخل کر سکیں کہ وہ سبب بنا ایک جان کے طلب کرنے کا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو مکہ، اس کو ادب لانا مقصد تھا، یعنی یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ تھا یا جان سے مرنے کا ارادہ تھا، یہ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی جان تلف ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام پچھتائے اور افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ یہ قوم کا جنگ تو نہیں تھا جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ اس کی جان تلف ہو، اور حکم بھی خدا تعالی کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا، اور مکہ مارتے وقت بھی اندازہ نہیں تھا کہ کتنے زور سے مارنا چاہیے، اندازہ یہ تھا کہ اتنے میں کچھ نہیں ہوگا، اس کو ذرا سی تکلیف ہوگی اور یہ ہٹ جائے گا، لیکن وہ اس کی طاقت اور برداشت سے باہر تھا. اب اس کی وجہ سے کسی نہ کسی درجہ میں شیطان کا دخل تو ہو سکتا ہے بیچ میں، یعنی شیطان تو ایسی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس لیے اس کام کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا. اگرچہ یہ خطا اجتہادی تھی اور لغزش تھی، اس پر تو عام لوگوں میں مواخذہ بھی نہیں ہوتا، لیکن خاص لوگ جو ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ماخوذ ہوتے ہیں، ان کو گرفت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی تربیت زیادہ مقصود ہوتی ہے اللہ تعالی کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے سامنے درخواست کی کہ اے پروردگار، جیسا کہ تو نے اپنے فضل اور کرم سے مجھ کو عزت، راحت، قوت، طاقت عطا فرمائی ہے، میری تقصیروں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرمایا ہے، اس کا شکریہ میں آئندہ بھی اسی طرح ادا کرتا رہوں گا کہ میں کبھی بھی مجرموں کی پشت پناہ نہیں بنوں گا. ممکن ہے کہ اس اسرائیلی کی بھی کچھ تقصیر ہو، اس کو بھی مجرمین میں اس لحاظ سے داخل کر سکتے ہیں، اور قبطی اور فرعونی تو تھے ہی ظالم لوگ، تو میں آئندہ بھی کبھی کسی ظالم کا مددگار اور معین نہیں بنوں گا. یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اسی قسم کی بات سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ نے نکالی، اور یہ قانون بتلایا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے یا نیکی والے ہوں گے، دنیا میں ان کا فرض ہے کہ وہ مجرموں کے ساتھ ساتھی نہ بنے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ قانون عام ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام مومنوں کے لیے. کہ کسی وقت بھی کسی مومن کو اور ایماندار شخص کو مجرموں کی پشت پناہ نہیں ہونی ہونا چاہیے، مجرموں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور مجرموں کا ساتھ دینے سے نظام درم برم ہوتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے لعن اللہ من آوا محدثا، جو کسی مجرم کو اپنے یہاں پناہ دیتے ہیں اللہ کی اس پر لعنت ہو. کسی مجرم کو اپنے یہاں پناہ دیتے ہیں، بچانا چاہتا ہے اس کو، حالانکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور قانون کا عمل دخل ہونا چاہیے. تو جو اس قانون سے نکال کر بچانا چاہتا ہے مجرم کو، اس پر خدا کی لعنت ہو. مجرمین کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ہمیشہ. اس واسطے سلف صالحین نے بڑا احتیاط، جتنے ظالم حکمران گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، تو بڑے بڑے اولیاء اللہ اور آئمہ کرام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، ساتھ نہیں دیا کسی طرح. امام ابو حنیفہ نے سرکاری ملازمت اختیار نہیں کی، 100 درے بھی کھائے، جیل بھی گئے، زخمی بھی ہوئے، سب کچھ کیا. سمجھتے تھے کہ حکمران صحیح نہیں ہے، تو میں بھی ان کا معاون بن کر ظلم کا ساتھی بن جاؤں گا. نہیں اختیار کیا. مالک صاحب نے، شامی صاحب نے، احمد صاحب نے ساتھ نہیں دیا، ان سب بزرگوں نے، ان کے علاوہ جتنے بھی گزرے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے وجہ سے اس دور کا ایک کمانڈر ان چیف تھا، امام صاحب نے سمجھایا کہ تم مظالم کرتے ہو، ماخوذ ہو گئے. اس نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا امام صاحب کے کہنے پر، کیونکہ ہر جائز ناجائز یہ حکمران لوگ اپنے ملازموں سے کراتے رہتے ہیں، نیک لوگوں نے کبھی بھی ساتھ نہیں. تو وہ ہستی کے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، وہ کیسے مجرمین کا اور ظالموں کا ساتھ دے سکتا. بلکہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نبیوں کے مبعوث فرمانے کا جو مقصد ہے، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رفع التظالم من بین الناس، لوگوں کے درمیان سے ظلم کو ہٹانا. یہ نبیوں کے مشن میں داخل ہے، یہ کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو نبی اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور کامل الایمان لوگ بھی ان کے اتباع میں یہی کریں گے. جس جگہ بھی ظلم، آج یہی چیز مفقود ہے دنیا سے، جس کی وجہ سے ہم ہر طرح مصائب اور تکلیفات کا شکار ہیں. مظلوم پر ظلم ہوتا ہے، کوئی ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا، کہیں بھی تباہی و بربادی ہوتی ہے مظلوموں کی، لیکن کوئی ان سے ظلم کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آرام میں لوگ رہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات عرض کی، پروردگار میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا، نہ آج ہوں نہ آئندہ بنوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فأصبح في المدينة صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں خائفا ڈرتے ہوئے یترقب انتظار کر رہے تھے، فیضل لذی بس اچانک وہی شخص جس نے ان سے مدد طلب کی تھی گزشتہ دن آج پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا تھا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے بے شک تم لغوین کجرو آدمی ہو کھلے فلما ارادہ جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ ہاتھ ڈالے اس شخص پر جو ان دونوں کا دشمن ہے تو کہا اس شخص نے اے موسیٰ کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ مجھے مار ڈالے جیسا کہ تو نے مارا ہے ایک جان کو کل تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو زبردست ہو زمین میں اور نہیں چاہتا تو یہ کہ ہو اصلاح کرنے والوں میں اس دوران میں آیا ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا اور اس نے کہا اے موسیٰ بے شک فرعون کے سربراہ وردہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں تاکہ تجھ کو قتل کر ڈالیں بس آپ نکل جائیں یہاں سے بے شک میں آپ کے لیے البتہ خیر خواہی کرنے والوں میں ہوں فخرجا پھر نکلے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف کھاتے ہوئے اور راہ دیکھتے تھے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار بچا لے مجھ کو ظالم قوم سے موسیٰ علیہ السلام عالم شباب میں پہنچے اور اللہ نے ان کو سمجھ اور حکمت عطا فرمائی بری باتوں پر وہ تنقید کرتے تھے اور مظلوموں کی امداد کرتے تھے اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں گئے وہ خاص شہر تھا یہ دارالخلافے کے علاوہ تھا اس شہر کے پاس اسرائیلیوں کی بستیاں بھی بکثرت آباد تھی اور یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی وہاں ہی رہتی تھی تو اس دوران میں غفلت کا وقت یعنی دوپہر کا وقت تھا یا صبح کا وقت تھا یا عشاء کے بعد کا اس وقت عام طور پر لوگ غافل ہوتے ہیں اور مشغول نہیں ہوتے تو ایک قبطی جو فرعونی تھا اور فرعون کے باورچی خانے کا نگران سر تھا وہ ایک اسرائیلی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور اس کو مار رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو اس اسرائیلی نے فریاد کی کہ مجھے چھڑائیں یہ شخص مجھ پر زیادتی کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو چھڑانے کی کوشش کی اس نے الجھاؤ میں شدت اختیار کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ رسید کیا اور مطلب یہ تھا کہ اس کو چھڑائیں اور مظلوم کو الگ کریں اس سے وہ الجھا ہوا تھا اس کے ساتھ وہ مکہ جو مارا تھا وہ اندازے کے مطابق اپنے خیال میں تو ایسا ہی تھا لیکن وہ اس کو برداشت نہ کر سکا وہ اس سے مر گیا موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑا افسوس ہوا اور پھر خدا تعالیٰ سے معافی مانگی توبہ کی اللہ نے ان کی اس لغزش کو کیا پھر عہد و پیمان کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں مجھ پر چونکہ تو نے انعام کیا ہے مجھ کو قوت طاقت جسمانی صحت اور اس کے علاوہ اور کافی سہولتیں مہیا کی ہیں تو میں مجرموں کا طرفدار کسی وقت بھی نہیں بنوں گا دل میں یہ عہد و پیمان کر رہے تھے اب وہاں ہی تھے موسیٰ علیہ السلام ادھر دار الخلافے میں یا فرعون کے محل میں جہاں وہ اکثر رہتے تھے، تو ادھر آئے نہیں تھے، اسی جگہ تھے جس شہر میں وہ گئے تھے. اللہ نے پایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پھر صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں رات وہاں ہی گزاری. بائبل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جو مارا گیا تھا اس کو وہاں ہی ریت وغیرہ کے اندر دبا دیا گیا. اسرائیلی کو بھی بڑی فکر تھی کہ کہیں مطلب ہے کہ کوئی بات ایسی ظاہر نہ ہو، لیکن اس وقت تو کوئی تھا نہیں. اور اب وہ اس شخص کی تلاش ہوئی کہ وہ کدھر گیا. وہ بڑا افسر تھا فرعون کے محکمہ خوراک کا انچارج تھا، تو اس کی تلاش ہوئی. ظاہر ہے کہ تلاش میں ادھر ادھر بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں، کھوج لگایا جاتا ہے. تو اب دوسرے دن ایسا واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام وہ خوف کھا رہے تھے اور منتظر تھے، یترقب و اندیشہ کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کیا ضرورت ہوتی ہے، کس طریقے سے اس معاملے کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے. وہ تو اس انتظار میں تھے کہ اچانک پھر وہی شخص، وہی اسرائیلی جو کل جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، آج پھر موسیٰ علیہ السلام سے اس نے فریاد کی اور پھر کسی آدمی سے الجھا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ وہ اسرائیلی بھی اسی قسم کا تھا. عام طور پر بنی اسرائیل تو مقہور، مغلوب اور مظلوم تھے اس وقت، لیکن اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ ایسا ہی خلل تھا. تو دوسرے دن پھر کسی سے الجھا اور اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے گزر رہے ہوں گے پاس سے، تو اس نے بھی فریاد کی، یستصرخو امداد کے لیے بلایا کہ یہ شخص مجھے مار رہا ہے، مجھے اس سے چھڑائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا، انک لغوی مبین، تم تو کھلے بے راہ ہو، یعنی ہر وقت الجھتے ہو لوگوں کے ساتھ. تو اس کو ڈانٹ پلائی کہ تم گمراہ ہو، کجرو ہو، کیا کرتے ہو، ہر وقت الجھتے ہو لوگوں کے ساتھ. ابھی کل واقعہ پیش آیا اور ایسی پریشانی ہے، تو پھر تم الجھتے ہو. اتنا کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ پلائی اسرائیلی کو، اور پھر ارادہ کیا کہ قبطی کو ہٹائیں. یہ قبطی فرعونی جو تھا موسیٰ علیہ السلام اور اس اسرائیلی دونوں کا دشمن تھا، اس لیے اللہما، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی طرفداری کرتے تھے اور ان کی مظلومیت میں حمایت کرتے تھے. تو اور موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے پاس وہ آتے جاتے تھے، تو اس لحاظ سے ان کا شمار بھی ایک لحاظ سے اسرائیلیوں میں ہی ہوتا تھا، اگرچہ وہ فرعون کے مال میں پرورش پائی اور وہ ایک صندوق سے نکالے ہوئے بچے والی کیفیت بھی ان کے ذہنوں میں تھی، لیکن حقیقت میں تو یہ بات نہیں تھی. وہ تو اللہ تعالی کی حکمت اور تدبیر اس طرح کام کر رہی تھی. تو یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہاتھ ڈالیں، گرفت کریں اس شخص پر جو ان دونوں کا دشمن ہے، اس اسرائیلی کا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، کیونکہ فرعون اس کے لوگ یہ دشمن تھے. تو ادا تو اس کے ساتھ گرفت کا کیا، اور ادھر یہ اسرائیلی بول اٹھا، یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ڈانٹ پلائی ہے، اب وہ ضرور میری طرف ہی متوجہ ہو کر مجھے ہی ماریں گے. اس کو یہ خطرہ ہوا کہ مجھے اگر مکہ اگر پڑ گیا تو ممکن ہے میری جان بھی طلب ہو جائے. اس کو اپنے خوف کی وجہ سے وہ بول اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ یا موسیٰ تورید ان تقتلنی, اے موسیٰ کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ مجھے مار ڈالے جیسا کل تو نے ایک جان مار ڈالی. تو جبار بننا چاہتا ہے زمین میں, تو اصلاح کرنے والوں میں نہیں بننا چاہتا. یہ اسرائیلی نے کہا. اور اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ پلائی تھی, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ پلا کر پھر ارادہ یہ کیا تھا کہ اس کو چھڑائیں, کیونکہ قبطی بہرحال ظالم تھے اور فرعون کے طرفدار جتنے بھی تھے اس کے ہاتھ سے چھڑانے کا ارادہ کیا. لیکن اسرائیلی اس ڈر کے مارے کہ کہیں مجھ پر مارنا پڑے تو یہ باتیں منہ سے کہہ دی. اب وہ جو راز تھا وہ تو افشا ہو گیا. اب اس نے تو قبطی سن لیا کہ کل آدمی جو جس نے قتل کیا ہے, جس کی تلاش ہو رہی ہے اور پتہ نہیں چل رہا, تو وہ تو اسی نے مارا ہے موسیٰ علیہ السلام. یہ بات تو جو راز تھی وہ تو کھل گیا. تو یہ بات اسرائیلی کی زبان سے نکلی. تو اور زیادہ تو اسرائیلی سمجھ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے میں اور مجھے ڈانٹ پلائی ہے, اب ہاتھ جو بڑھا رہے ہیں تو شاید مجھے ہی مارے, تو اس میں اس نے اپنی زبان سے یہ باتیں کہہ دی. اور اس میں گزشتہ واقعہ کا بھی ذکر کر دیا اور وہ قبطی نے سن لیا. اب سخت پریشانی کی بات ہوئی اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ جو پتہ نہیں تھا سوائے اس اسرائیلی کے اور موسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی تھا نہیں. گزشتہ دن جو غفلت کا موقع تھا جبکہ وہ قتل ہوا تھا قبطی, اور اس قبطی کے قتل ہونے پر پہلے موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے سامنے اپنی کوتاہی اور تقصیر کا اقرار بھی کیا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبطی جو تھا وہ تو مباح الدم تھا. حربی کافر جو ہوتے ہیں یعنی ان کا خون مباح ہوتا ہے, وہ ناجائز نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اگر وہ عمدن بھی قتل ہوتا تو وہ گناہ کی بات نہیں تھی, کہ وہ حربی کافر تھا وہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے بہت ڈرنے والے اور خائف تھے, تو اس لیے انہوں نے اس کو یعنی گناہ سے تعبیر کیا. حالانکہ گناہ نہیں ہے, خطا اجتہادی ہے. یہ گناہ تو عمدن ہوا کرتا ہے کہ جان بوجھ کر آدمی ایک ارادہ کرے, تو خطا تو کہہ سکتے ہیں, خطا اجتہادی یا لغزش تو کہہ سکتے ہیں, لیکن گناہ تو نہیں ہے. لیکن خوف کی بنا پر اور خدا کی عظمت کی بنا پر انہوں نے اس کو گناہ سے تعبیر کیا. سور شعراء میں موجود ہے, جب نبوت ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, اس سے قبطیوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے, کیونکہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی کی جان تلف ہوئی. مجھ کو اس کے قتل کا حکم نہیں دیا گیا تھا, اور مکہ جو رسید کیا اس میں اندازہ نہیں ہوا کہ کتنا اس کے اندر طاقت صرف کرنی چاہیے. انہوں نے اپنے خیال سے تو چھڑانے کے لیے یہ بات کی تھی, یہ تو قتل وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات کہ مکے سے وہ مر جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا. تو بہرحال یہ کئی قسم کی باتیں اس کے نیچے آتی ہیں کہ مجھے اتنے زور سے نہیں مارنا چاہیے تھا, ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اس مکے کے مارنے میں اٹھانے میں کوتاہی ہو گئی ہو, جتنا اندازہ تھا اس سے کم مجھے مارنا چاہیے تھا, کیونکہ تنبیہ کرنا مقصد تھا, تعذیب مقصد تھی, اور مظلوم کو چھڑانا مقصد تھا. کسی کو مارنا اور قتل کرنا قطعاً ذہن میں نہیں تھا, نہ نیت اور ارادے میں یہ بات تھی. لیکن یہ بات ترے ہوئی. تو اب جو فرعونی ہیں وہ تو یہی سمجھیں گے کہ قصداً ہمارا آدمی مارا ہے, اس لیے اس کو وہ گناہ سے ہی تعبیر کریں گے. اب اس کا قبطی نے سن کر فوراً وہ تو گیا اور جا کر فرعون کی بارگاہ میں جا کر اطلاع کر دی. فرعون کو بھی صاحب فرعونی ہوں کہ تمہارا جو افسر کل مارا گیا اس کو تو موسیٰ نے قتل کیا. اب فرعون پہلے بھی کئی باتوں پہ ناراض ہوتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کچھ نہ کچھ نوک جھوک بھی بعض اوقات کرتے تھے، لیکن وہ شہزادوں کی طرح تھے، بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا تھا فرعون، لیکن غلط باتوں پر کچھ نہ کچھ تنقید کرتے تھے. اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ ایسی عطا فرمائی، دانائی اور علم، وہ غلط باتوں پر کچھ نہ کچھ نقد کرتے رہتے تھے. وہ باتیں بھی اس کے ذہن میں ہوں گی، اور یہ اب اس کو تو پورا یقین حاصل ہو گیا ہوگا کہ یہ تو ہمارے دشمنوں میں سے، اور اس نے ہمارے ایسے آدمی کو مار دیا، بڑے افسر کو مار دیا. لہذا فرعون اور فرعونیوں نے آپس مشورہ کیا، فوراً پارلیمنٹ طلب کیا، اجلاس طلب کیا، سب لوگوں کو جو اس کے سربراہ تھے اور مشیر تھے سب کو طلب کر کے اور اس مشورہ لیا کہ یہ بات ہوئی، جو آدمی ہمارا مارا گیا وہ اس نے مارا ہے، موسیٰ نے مارا. وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے. پہلے بھی یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور خطرہ ہے یہ آدمی، خطرناک ہے ہماری سلطنت اور اقتدار کے لیے. کہیں یہ وہی آدمی نہ ہو جس کے بارے میں نجومی کہتے تھے، یا خواب میں جو بات بتلائی گئی تھی. تو اب فرعون کی بھی رائے یہی ٹھہری، اور اس کے حواریوں کی بھی، اس کو ختم کر دینا چاہیے. ان کا اجلاس بیٹھا ہوا، وہ مشورہ کر رہے ہیں، یہ بات طے کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رجل من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے کان میں یہ بات کہی کہ ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک، جو دربار والے ہیں وہ تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تجھے قتل کر ڈالیں. سو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، میں آپ کے حق میں خیرخواہی کرنے والے لوگوں میں ہوں. یہ آ کر اس شخص نے جلدی، ابھی انہوں نے یہ طے کیا کہ بھئی اب تلاش کرو، موسیٰ کو پکڑو، کہاں ہے، فوراً ہوا آرڈر ہوا راستے پکڑو، کسی راستے سے نکل نہ جائے وہ. تو ادھر اس شخص نے آ کر جلدی جلدی میں آ کر اطلاع دے دی موسیٰ علیہ السلام. یہ شخص کون تھا؟ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہی شخص تھا جس کے نام پر قرآن میں سورہ مومن ہے. سورہ مومن، فرعون کے خاندان کا ایک شخص ایماندار تھا. قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ اپنی ایمان کو چھپاتا تھا. یہ وہی شخص تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا خیرخواہ تھا، شروع سے تھا فرعون کے خاندان. اس کی تعریف اللہ نے سورہ مومن میں کی ہے. جب تبلیغ موسیٰ علیہ السلام نے شروع کی تھی تو اس وقت اس کے بارے میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس وقت بھی مارنے کا ارادہ کرتے تھے، اس نے منع کیا تھا کہ ایسا مت کرو. اس وقت اس کے ایمان کی حالت ظاہر ہو گئی تھی، پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص بھی ایسا ہی ہے. تو یہ شخص فرعون کے خاندان کا تھا، لیکن تھا مومن. اس نے آ کر یہ اطلاع دی کہ جلدی جلدی سے اپنی جان یہاں سے بچا لو، ادھر تو مشورہ ہو رہا ہے کو قتل کرنے کا، زندہ نہیں چھوڑیں گے. فرعون تو ایسا ہی مصرف تھا، مستبد ڈکٹیٹر تھا، اور بڑا ظالم تھا، نہایت مغرور، اور اس کے سربراہ لوگ بھی سارے ہی ایسے تھے. حامان اس کا وزیر بھی ایسے تھا، اور اس کے جو مشیر تھے سارے ہی ایسے تھے، تمام کے تمام ظالم تھے، اور فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، سخت قسم کے ناہنجار مغرور لوگ تھے وہ. تو اس شخص نے آ کر یہ بات کہی کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، میں آپ کے حق میں خیر خواہی کرنے والا ہوں. اس نے آ کر قبل اس کے کہ حکومت کے آدمی پھیل جائیں اور جگہ جگہ سے راہ پکڑیں، کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جائیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اطلاع اس شخص نے دی تو فخرج منہا، موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں شہر سے نکل گئے، خائفاً خوف کھاتے تھے، ظاہر ہے کہ فرعون کا تشدد اور اس کی سخت گیری اور ظلم سامنے ہے، اور پھر یہ ہے کہ خود بھی اپنی لغزش بھی ہے سامنے، یہ ساری باتیں ہیں، اور راہ دیکھتے تھے یہ ترقب کہ کیا ہوتا ہے، وہ پکڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا میں نکل سکتا ہوں یا جا سکتا ہوں. اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار کے سامنے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھ کو نجات دے اور بچا لے ظالم قوم سے، بے انصاف قوم سے، ان کے ہاتھ میں مجھے نہ پکڑانا. ایمان والوں کو بھی یہی تلقین کی گئی ہے، تم بھی یہی دعا کیا کر، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالم، پروردگار ظالم قوموں کے ہاتھ میں ہمیں آزمائش کے لیے نہ ڈالنا. دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ظالم قومیں جتنی بھی ہیں مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہی ہیں. یعنی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے پنجے میں گرفتار نہ کرے، وہ ہر طریقے دبا کر مقہور اور مظلوم بنا کر استبداد کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ پروردگار ظالم قوم سے، بے انصاف قوم سے، ناہنجار مغرور سرکش قوم سے مجھے نجات دے، یہ دعا کی اور وہاں سے نکل پڑے شہر سے. آگے جس راستے پر یا جس منزل میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تزودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك اجرما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ولما توجہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی مدین کی طرف تو کہا انہوں نے امید ہے کہ میرا پروردگار رہنمائی فرمائے گا میری سیدھے راستے کی. اور جب وہ پہنچے مدین کے پانی پر تو پایا وہاں انہوں نے ایک جماعت لوگوں کی جو پانی پلاتے تھے، اور پایا ان کے ورے دو عورتوں کو جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا حال ہے تمہارا؟ تو ان دونوں عورتوں نے کہا ہم نہیں پلاتی پانی یہاں تک کہ یہ چرواہے واپس لوٹ جائیں، اور ہمارا باپ ایک عمر رسیدہ بوڑھا آدمی ہے. بس پانی پلایا ان دونوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، پھر پلٹے سائے کی طرف اور انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار بے شک میں جو بھی تو نازل فرمائے میری طرف بہتری سے میں محتاج ہوں. بس آئی ان دونوں عورتوں میں سے ایک چل رہی تھی حیا کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ بے شک میرا باپ آپ کو بلاتا ہے، تاکہ آپ کو بدل دے اس کا جو نے سیراب کیا ہے ہمارے جانوروں کو. فلمبا جاؤ پھر جب آئے وہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس اور بیان کیا انہوں نے ان پر حال, تو قالا اس نے کہا لا تخف مت خوف کھاؤ, نجوت من القوم الظالمین تو بچ گیا ہے ظالموں کی قوم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب وہ قبطی کے ہلاک ہونے کا واقعہ پیش آیا, فرعون اور اس کے درباریوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے, نقصان کا باعث. اور اسی زمن میں ایک شخص نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی, تھا تو اسی خاندان کا, فرعونیوں کے خاندان کا تھا, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا, صاحب ایمان تھا. اس نے اطلاع دی کہ دربار والے اور شورا والے وہ مشورہ کر رہے ہیں تمہارے قتل کرنے کا, اس لیے آپ نکل جائیں یہاں سے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے اور راہ دیکھتے تھے کہ خدا جانے کیا صورت پیش آتی ہے, اور خدا کے سامنے دعا بھی کی کہ نجنی من القوم الظالمین, بے انصاف لوگوں سے مجھے بچا لے. حضر موسیٰ علیہ السلام اسی حالت کے اندر, بے سانس کی حالت تھی, اسی حالت کے اندر وہ وہاں سے نکلے. جب وہاں سے نکلے تو ان کی توجہ اور ان کا رخ مدین کی طرف ہو کہ کس طرف نکل کر یہاں سے آگے اور جان بچائیں. تو اس وقت اللہ کی قدرت اور حکمت میں یہ بات تھی کہ ان کا رخ وہاں سے مدین کی طرف ہو گیا, اس راستے پر وہ پڑ گئے. اب وہاں سے نکلنا اور فرعون کی عملداری سے نکلنا اور راستے کا بھی معلوم نہ ہونا, اور پھر سرکاری آلہ ہر جگہ تتبع اور تلاش کرنا, یہ ساری باتیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا, ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی, بے انصاف لوگوں کے ہاتھ میں نہیں پڑنے. اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ مدین کی طرف ہوا, کیونکہ اس وقت مصر اور فرعون کی عملداری سے آزاد ملک اور زیادہ قریب تر علاقہ وہی تھا, مدینی تھا, جو کہ فرعون کی عملداری میں بھی نہیں تھا, وہ باہر تھا اس کی سلطنت سے اور دور بھی نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا رخ اور توجہ ان کی مدین کے راستے کی طرف پڑ گئی, اس راستے پر وہ گئے. راستہ معلوم نہیں تھا ان کو, اللہ کے سامنے دعا کی, آسا امید ہے کہ میرا پروردگار میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی. وہاں سے تو نکل کھڑے ہوئے, راستے سے واقف نہیں تھے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی خدا سیدھے راستے پر چلائے. تو اسی راستے پر اللہ نے ان کو پہنچایا. مدین اس وقت جس طرف موسیٰ علیہ السلام پڑ گئے تھے وہاں سے 8 یا 10 دن کی مسافت پر تھا, وہ اتنا